Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіб, краявід з кінакамерай, чытае аўтар. Частка 15. З новым дырэктарам Беларусьфільму Іванам Калінкам аднойчы запрасілі нас у Міністэрства культуры на нейкую нараду. Але не паспелі мы сесці, як прыбегла да яго сакратарка. Міністр загадаў неадкладна забраць у яго нейкі ліст. Вярнуўся ў хуткім часе дырэктар, нейкі разгублены, сеў побач са мной і, не звяртаючы ўвагі на выступоўцу, пачаў употай чытаць. Я зацікавіўся, што ж так усхвалявала яго. Зазірнуў у раскрытую тэчку. Сапраўды, які лагатып. Савет бяспекі. Акінуўшы поглядам старонку, пашукаў, ці няма ключавога для мяне слова. Ёсць. І выхапіў адразу урывак высокадзяржаўнай думкі, якую грэх перакладаць. Цытую даслоўна. «І в связи с созданием на студии летопись националистических фильмов о Быкове и Пазняке» директор зауважил мою цікаўнасць и поспешливо схаваў тэчку. «Ты не трэба, шановный Иван Миколаевич, даволі гэтага глыбакадумнага урывку». Які выразны почерк, усе тое жа, з далёкіх 30-х, габіцкі прымітыў, нацыяналізм. Чым жа яшчэ напалохаць паслухмяннага міністра і дагадзіць там, наверсе? Чаго толькі пра іх не навыдумлялі? Ваяры небачанага фронту, шчыт і меч. Які там шчыт, убоства і халтура? Нацыяналістычныя фільмы пра Быкова і Пазняка. Было ў нас ніякага асобнага фільму пра Пазняка. Спадар Зянон, народны дэпутат парламенту нашай краіны, вядомы палітык і грамадскі дзеяч. А таму ён у нас у процьме фільму, хранікальных часопісаў, летапісных сюжэтаў. Стоміцеся выкрэсліваць, даражэнькія. Мы здымалі не насельнікаў кіруючых габінетаў, а жыццё краіны у найцікавейшы перыяд адраджэння нашай дзяржаўнасці. Як мы маглі абысці ўвагай лідараў народу? А фільм пра Быкова? Ну, хоць бы кроплю сумлення мелі гэтыя жалезна-феліксаўскія нашчадкі. Ёсць у нас гэткі фільм «Край перакуленых нябёсаў». Тры часткі. Аўтар сцэнару Рыгор Барадулін, аператар і рэжысэр Сергей Петроўскі. У сваіх успамінах Васіль Быкваў узгадываў пра паездку ў Бычкі, дзе здымалі мы фільм. Але ж задоўга да таго, яшчэ зімой, знайшоў дарогу туды Сергей Петроўскі. Ён быў ашаломлены і зачараваны тым возерам, той закінутай вёсачкай, адзінокімі дрэвамі на пагорках, старой пакінутай хацінай з двума дубкамі на падворку. Ён наязджаў туды зноў і зноў і прывозіў матэрыял, ад якога, калі мы глядзелі, балела сэрца. На адзінокае дрэва абрынуўся дождж, стыне ад сцюжы вялікае возера, цямнее на светлым яшчэ даляглядзе старая хата пад веццем зімовых дубоў, гусцее змрок, а ўсё няма ў вокнах агню. Васіль Быкаў распавядаў у тым фільме пра сваіх настаўнікаў, пра тых, хто быў побач з ім на вайне, пра тое, як скончылася тая вайна. І яшчэ пра тое, як вяртаўся ён у думках да гэтага возера. Як у кожнага армяніна ёсць гара Арарат, гаварыў ён, гэтак і ў кожнага беларуса, напэўна, павінна быць сваё азярко. І на гэта ўсё яны пасмелі наляпіць ярлыкі, што заваляліся яшчэ недзе ў сейфах папярэднікаў сталіністаў, а хутчэй за ўсё і не бачылі яны нашых фільмаў, а пакарысталіся, як заўсёды, даносамі стукачоў. Але ж папера створана, і яна павінна зрабіць сваё. Было зразумела, што студыю прыдушаць з дня на дзень. І ўсё ж было цікава, які спосаб абяруць. На гэты конт выказваліся розныя меркаванні. Але мы пераацэньвалі іх фантазію. Спосаб яны абралі самы прымітыўны. Быў у нас на студыі такі рэжысэр Сергей Лук'янчыкаў, неблагі ўвогуле, і фільмы здымаў прыкметныя, меў прызы, нават міжнародныя. Заходзіў ён да мяне, садзіўся ў крэсла насупраць і гадзінамі лаяў найвышэйшае кіраўніцтва. Смелы чалавек, сапраўдны мастак. Але дзіва, нягледзячы на радыкальныя погляды, пайшоў ён на падвышэнне. А неўзабаве пасля заўбезаўскага ліста з'явіўся на Беларусьфільме ў суправаджэнні намесніка міністра і самога міністра Сасноўскага. І той прадставіў Сергея Лук'янчыка ў якасці новага дырэктара. Міністр асабліва падкрэсліў, што новаспечаны дырэктар толькі што з самага верху, дзе меў двухгадзінную размову і атрымаў натхняючыя ўказанні. Лук'янчыкаў паспешліва адсунуў бок міністра і звярнуўся да калектыву з прамовай. Сэнс яе быў у тым, што найвышэйшае кіраўніцтва, занятае такімі важнымі справамі, знайшло аж 2 гадзіны для размовы пра нейкі там Беларусьфільм. І ён, Лук'янчыкаў, проста ўражаны. Яно, найвышэйшае, ведае пра ўсё, што робіцца на студыі. Заля зарвалася рогатам. Калі не лічыць гэтай прыкрай дробязі, інаўгурацыя прайшла паспяхова. А ў хуткім часе дырэктарку студыі «Летапіс», галоўнага рэдактара Самсона Палякова і мяне запрасілі да генеральнага дырэктара Лук'янчыкава. Ён доўга пераконваў нас у тым, што любіць студыю «Летапіс» і вельмі ёй удзячны за ўсё, што яна зрабіла для яго асабіста. Адзінае, чаго ён хоча, гэта каб студыя выйшла на новы, больш высокі ўзровень. Дзе той ўзровень і чым вымяраецца, на жаль, не ўдакладніў. А на наступны дзень усё той жа загадчык аддзелу кадраў прынёс мне загад новаспечанага генеральнага. Студыя «Летапіс» ліквідуецца. Я напісаў заяву аб звальненні. Самсон Палякоў таксама. Калі неслі ў канцылярыю, заўважылі, што пачынаюцца заявы аднолькава у знак пратэсту супраць знішчэння адзінай у краіне беларускамоўнай студыі, пасмяяліся. Крызіс жанру. Генеральны дырэктар, натхнёны указаннямі зверху, пакінуў на Беларусьфільме глыбокі след. Па-першае, зрабіў еўрарамонт уласнага габінету. Па-другое, з найбліжэйшай ад таго габінету грамадскай прыбіральні зрабіў персанальную з уласным ключом. Далей рэформы, на жаль, не пайшлі, скончылася кар'ера. Ён не зразумеў, што кідаюць яго на выкананне задання аднаразовага. Выканаў і ідзі сабе. І ўсё ж гісторыя студыі «Летапіс» на тым не скончылася. Вытрымаўшы 2-гадовы карантын, улады адчынілі яе зноў. Неяк мне давялося пабачыць першы тэматычны план, ужо вылічаны ад хранічнага нацыяналізму студыі. І я зразумеў, які больш высокі ўзровень меў на ўвазе Лук'янчыкаў. Ну, сапраўды, удумаемся, што ў нас было? Калі ўзяць нават назвы стужак? Рэха збройнага чыну, вянок чарновы васількоў, сцежка, сцежачка, дарога, закушлянамі снег, самотная альба вершніка. Хіба гэта патрэбна народу? А вось галоўная тэма ў новым пляне, дзеля якой, напэўна, і адчынялася студыя. Гучыць зусім інакш. Цытую даслоўна. «Белорусія – страна подлиннай демократії». Незразумела толькі, навошта гэткая напруга. Хіба ёсць нехта ў свеце, у каго можа ўзнікнуць сумнеў наконт дэмакратыі тутэйшай? У той час, калі здымалі мы фільм пра Каліноўскага, спатрэбілася нам для аднаго эпізода закінутая леснічоўка. І колькі ні шукалі яе, ўсё марна. Але аднойчы ехалі мы на сваім дабітым уазіку, недзе ў краі нашых бясконцых азёраў, зусім з іншай мэтай. І не заўважылі, як заблудзіліся. Доўга, ужо зусім без дарогі, ехалі лесам. І раптам убачылі леснічоўку, у якой даўно ніхто не жыў. Сядзіба зарастала маладым лесам. Сергей Пятроўскі пачаў здымаць, а я пайшоў агледзець наваколле. І раптам набегла хмурынка і хлынуў дождж. Я схаваўся пад стрэшку і раптам убачыў, што Сергей месца здымку сваіх не пакінуў. На беразе ручаіны ён стаяў пад дажджом, трымаючы над кінакамерай парасон. Напэўна, не хацеў упусціць той момант, калі выгляне сонца і над лугавінай узнімецца лёгкі туман. Не ведаю чаму, але ўспамінаецца часам той краявід з кінакамерай. Ідзе дождж, я стаю пад страхой леснічоўкі, прытуліўшыся да сцяны. Старыя сосны на ўзбярэжжы, луг пад дажджом, далёкі лес. І здаецца мне, нібы той краявід ужо напаўняецца сонцам. І пад той саламянай страхой побач са мною сябры. І ніхто нікуды не з'ехаў, не сышоў назаўсёды. Яшчэ хвіліна, і пачнем здымаць. Трэба толькі крыху пачакаць, пакуль пройдзе хмурынка. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай.